hujatumia elimu ya hadithi wala hujaleta data za kielimu. Hujatumia data za kielimu, hujaleta hapo. Mfano watolewa hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kadha, na hadithi iko ndani ya Jami' at-Tirmidhi. Wasema wani Jami' at-Tirmidhi hadithi zote sahihi, sikuna hadithi dhaifu. Hiyo bado ije kuwa ni hoja ya kusema kwamba haikusihi. Tuambie kwamba hii haikusihi. Kwa sababu ukisema kwamba kuna nusu dhaifu, tukwambia kuna nusu sahihi. Na katika sahihi ni hiyo aliyosema. Kwa wewe unaambia hiyo uliyosema ni dhaifu kadha kadha kadha, na hauwezi. Huna njia ya kufanya hivi kwa sababu ni jahili. Jahili. Kwa hiyo wao katika itikadi yao wanajaribu kuficha suala hili, na kuwa wao wajifanya kujiweka karibu na Uislamu kwa kutoa huduma za kijamii kama kuchimba visima, kusaidia maulidi, kufanya hivi, kujenga nyumba za yatima, kuwasaidia Waislamu katika mambo tofauti tofauti, ili kujikaribisha na Waislamu waonekane na wao ni Waislamu safi. Na kila jambo linalohusu Waislamu, mambo ya harakati za kiupuzi na nini, watu wakiandamana na huku, basi wao wajifanya washabikia na kuyatangaza mambo yale na kuyaunga mkono, ili mradi waonekane na wao ni Waislamu safi. Lakini hasa kihistoria utakuta Uislamu safi hauko na mashia, wala wao hawafanani na Uislamu safi kwa sababu zifuatazo. Moja katika sababu hizo ni kwamba kwa wao maadui zao ni wale waliotawanya Uislamu duniani. Kwa sababu kihistoria hasa hakuna dola ya kishia hata moja duniani iliyotambaza kwenda kufungua mji wa kikafiri. Hata moja. Hakuna dola ya kishia. Ijapokuwa ikashika kijikata kimoja tu kama hiki kikata hiki ni cha kishia, kimefunguliwa baada ya kupiga Mayahudi au kupiga Wakristo wakachukua dola hiyo. Hapana, hata siku moja. Ni Ahlusunna wal Jamaa, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao wanaotukanwa ndio waliokwenda kufanya fathi katika miji hiyo. Kwa hiyo wao wanawapiga vita hawa na kuwatukana hawa. Hii kuonyesha wazi kwamba wao wanawachukia Waislamu, na huu Uislamu tuliokuwa nao si Uislamu kwa wao. Bali pia imefikia kipindi kwamba Waislamu sasa, dola ya Kiislamu imekaa sawa sawa, Waislamu wameendelea vizuri na mambo yao, na elimu tofauti tofauti zishaingia katika Uislamu. Ibn al-Alqami na At-Tusi ni mashia hao, walijipenyeza penyeza mpaka mmoja akafikia kwamba ni waziri katika dola ya Kiislamu. Kajipenyeza penyeza mpaka kama vile mnavyojua kwa takia zao. Kumbe Shia sana, mtaniona tu mimi, mtanijua mimi ni nani. Basi alipofika mansabu ya uwaziri katika dola ya Kiislamu, dola tul Abbasia, yeye ndiye akaunda mipango kabambe ya kumuita Tatari kutoka Mongolia. Jeshi la Tatari kutoka Mongolia wakaja na jeshi kubwa, jeshi la Aramram, wakaanza kufyeka miji ya Kiislamu, mji na mji, wakitia moto na kuua. Waliua zaidi Waislamu 700. Mpaka wakaiteka Baghdad, wakafanya uchafu ambao kihistoria Ibn Jarir al-Tabari, Ibn Kathir katika kitabu chake Al-Bidaya watu an-Nihaya amezungumza, ameshindwa kueleza chochote, bali akasema rejeni katika Al-Kamil Ibn al-Athir. Uchafu uliofanywa na Tatari katika miji ya Kiislamu. Na Ibn Alqam min At-Tusi, namna walivyocheza mchezo wa kuweza kuisambaratisha dola ya Kiislamu. Bahati mbaya akaja mtu mmoja akiitwa Khomeini Ayatollah, mwanzoni miaka 80 na mwishoni miaka 70, akatangaza jumhuri ya Kiislamu. Lakini aliandika vitabu vyake viwili, kimoja kikiitwa Kashful Asrari na kingine kikiitwa Al-Hukuma Tulislamia. Vikafunguliwa vitabu vile, ikakuta mule ndani anamsifia At-Tusi na Ibn al-Alqami. Anasema inafaa kwa mtu mshia kushirikiana na watu nawasib, yani ahlu sunna nawasib, yani maadui wa ahlu bait, kushirikiana nao, lakini ala bishaklin, yani kwa shakli ya nje tu hivi akaonekana kwamba naye pia yumo, lakini yupo tu pale. Alafu akayafanya kama walioyafanya mabingu wa masajidi wawili, Ibn al-Alqam na At-Tusi, akawasifia, akawapongeza sana kwa yale waliofanya na waliofanyiwa Waislamu. Waislamu wao. Kwa hiyo vipi sisi tunataka kwamba sisi tuwe kitu kimoja na wao? Yetu tuombeshe tofauti zetu tuwe pamoja na wao. Je, wale kina Ibn al-Alqam na At-Tusi hawezi kujirudia tena? Bali dhahiri shahidi ajitokeza kwamba wao wanataka hivyo. La yarqubuna fikum illa wala dhimma. Kwa hiyo mambo mawili makuu, jambo la kusema kwamba Qur'ani imebadilishwa, ndio hilo lalificha kwa sababu wanaogopa. Lakini jambo la pili kubwa kabisa ambalo la kuwatusi na kuwafedhehi maswahaba wa Mtume, hili hawalifichi, wanasema wazi. Na katika hili wanajaribu kutafuta dalili na hoja, lakini walipokuwa hawazipati hoja za msingi, kwa sababu Qur'ani Mwenyezi Mungu kashawasifia Waislamu na maswahaba wa Mtume, as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, Mwenyezi Mungu akawasifia baada ya kusema yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada, mpaka mwisho wa aya katika surati At-Tauba. Mwenyezi Mungu aliingia tambira qad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثاب منهم فتحا فأثابهم فتحا قريبا أو أثابهم فتحا قريبا كما يقول في سورة الفاتحة. أو من يزمون الأنبياء محمد رسول الله بقى مش وآهي كتك آية مش كتك سورة الفاتحة تواجه كما مسحابة من يزمون على وصفية وصفة جامعة من القرآن داري أنا وفن يتحدي ما يهودي من نصارى كوانبياء kwamba imani yao haiwezi kufikia imani yenye kukubaliwa, imani ya kuwasalimisha kuingiza katika pepo na kusalimika na moto, isipokuwa waamini kama walivyoamini masahaba. Fa in amanu bimithli ma amantum fakad ihtadaw, iwapo wao wataamini kama mlivyoamini nyinyi, basi watakuwa ndio wameongoka. Kuonyesha kwamba masahaba walifikia qimma katika imani na jihad au vita vilivyopiganwa katika dola ya Kiislamu ni shahidi juu ya swala hili. Kwa hiyo wao wakawa na watu huyu masahaba. Sasa sisi tunasema tunakariri aqida ahli sunna wal jamaa, ili watu ahli sunna wal jamaa wajue hili kwamba katika aqida ahli sunna wal jamaa kwamba masahaba kwetu sisi wote ni waadilifu. As-sahaba kulluhum udul, wote ni waadilifu. Na hili bila shaka tunasema usiku na mchana, ana al-layli wa atrafa an-nahari. Kwa hiyo sema hili kwamba masahaba wote ni waadilifu kwa mujibu wa kitabu na sunna. Tambihi, tunaposema masahaba wote ni waadilifu hatukusudii kwamba masahaba wote ni maasumuna minadhunubi. Hatukusudii hivyo. Uadilifu tunaokusudia sisi ahli sunna si uadilifu tunaokusudia mashia, kwa maana kwamba mtu akiwa muadilifu afanye dhambi. Hapana. Muadilifu anaweza kufanya dhambi, na haya Mwenyezi Mungu kayathibitisha ndani ya Qur'ani kama ilivyokuja katika Ala Imran. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Mwenyezi Mungu anasema ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar, mpaka mwisho wa aya katika surah Ala Imran. Anasema fanyeni haraka, kimbilieni kwenye kufanya mambo ya kutaka msamaha kwa Mola wa Mola wenu na kutafuta pepo ambayo upana wake mapana yake ni kama vile mapana ya mbingu na ardhi, pepo ambayo imeandaliwa wacha Mungu. Mcha Mungu, muttaqi au muttaqin. Muttaqina kina nani? Mwenyezi Mungu anasema ni wale ambao wanajitolea mali zao katika hali ya furaha na hali ya madhara na tabu, tena wanajizuia hasira zao. Walkadhimina alghayz walafina lin-nas, na wanawasamehe watu wanapokosewa. Wallahu yuhibbu almuhsinin, na Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kufanya ihsani. Kisha Mwenyezi Mungu anasema walladhina, na wale ambao wacha Mungu ambao wao ya atfi na utufishia pale uibbet lilmuttaqin. Walladhina, na wale ambao idha faalu fahishatan, wanapofanya mambo machafu. Na fahisha katika Qur'ani ina maana ya zina, kama wala yataqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Fahisha katika Qur'ani ina maana ya liwati. Walutan idh qala liqawmihi ataatuna lfahishata wa antum tubisirun ainnakum ataatuna rijala shahwatan min duni nisa bal antum qaumun tajhalun. Fahisha ina maana ya liwat. Fahisha ina maana ya mtu kumuoa mke wa baba yake. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Fahisha ina maana na dhambi yote, wala taqrabu alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan, kama ilivyokuja katika An'am aya 154 mpaka 55. Kwa hiyo mtu Mwenyezi Mungu anasema idha fa'alu fahisha, na wanapofanya madhambi mabaya, au dhalamu anfusahum, au wanapozidhulumu nafsi zao, dhakaru Allah, wanamkumbuka Mwenyezi Mungu, fastaghfaru li dhunubihim, kisha wakamtaka msamaha madhambi yao Mwenyezi Mungu. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, na hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, lakini wakawa hawaendelei kwa yale wanayofanya na hali ya kuwa wao wanajua. Hawafanyi namna hiyo. Kwa hiyo tumeona katika kidhibiti cha ucha Mungu na sababu ya mtu kuingia peponi, na peponi haingii na mwadilifu mcha Mungu, ni kwamba anapofanya dhambi basi mtaka msamaha Mwenyezi Mungu, na sio kwamba mtu hakosei. Aya hii haijafahamisha hivyo. Kwa hiyo sisi tunasema ya kwamba maswahaba ni waadilifu, lakini pamoja na uadilifu wao wanaweza wakakosea. Lakini kuna mukaffiratu dhunubi, na miongoni mwa hayo ni jihadu fi sabilillah, kupigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mukaffiratu dhunubi. Hiyo tasema maswahaba wanakosea, na pale tunapotaja makosa yao, kwanza pia haifai kueneza makosa ya Waislamu. Muislamu anapotajiwa uovu wake, wewe tu baba yako akitajiwa uovu wake, huwezi kukubali, utaudhika. Na Mwenyezi Mungu atambia walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina, wale ambao wanawaudhi Waislamu wanaume na Waislamu wanawake watakuwa wamejibebea, basi na makosa waliyofanya, basi watakuwa wamejibebea uzushi na madhambi yaliyowazi. Vile vile Mwenyezi Mungu atambia innal ladhina yuhibbuna an tashia al-fahisha fil ladhina amanu, Mwenyezi Mungu asema wale ambao wanapenda uenee uchafu, sifa mbaya kwa wale ambao wameamini, basi wao wana adhabu mbaya duniani na akhira. Kwa hiyo tukubali maswahaba wakosea, kwa sababu wao ni wanadamu, lakini je, yafaa kueneza makosa yao? Hiyo ni moja point. Na point ya pili, kwa nini tuwazulia makosa? Kwa nini tuzungumzi makosa sahihi ya maswahaba? Tutafuta makosa ya kuunda tukawasambika nayo maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haionyeshi kwamba hii ni dhaghina na dhilli ambazo zimejaa katika nafsi zetu? Na wakati Mwenyezi Mungu atambia katika Qur'ani, walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun, na wale waliokuja walifuatia baada yao Muhajirin na Ansari, wao wanasema rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, mola wetu tusamehe sisi madhambi yetu na ndugu zetu waliotangulia katika imani. Alafu wanasemaje? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu, wala usijalie katika mioyo yetu kuwa na mifundo kuwafanyia wale ambao wameamini. Ninyi mna mifundo na chuki za dhahiri, kwa sababu mnawasambika makosa ambayo hawana. Miongoni mwa makosa hayo ambayo hawana maswahaba wa Mtume, utawakuta vijishia vya ovyo vya umma wetu ambavyo hawajafanyia hata tone Uislamu ukaendelea mbele, bali wao wameingia kwenye Uislamu kwa sababu ya pesa ya bwana fulani na bwana fulani. Umekuja kwa ajili ya kula, na bwana fulani huyo akifa, basi wewe dini hawaitaki tena. Utakuta ukwambia nini maswahaba waadilifu? Maswahaba waadilifu wapi bwana? Mtume atambia kwamba itaku saba al-mubiqat, ogopeni saba dhambi kubwa zenye kuangamiza, dhambi saba kubwa zenye kuangamiza. Akataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akasema watawalli yawm az-zahf, na kukimbia katika safu ya vita. Si maswahaba wamekimbia vita vya Uhud? Abdullah ibn Nasir anataja haya kwenye kitabu chake Shia na Sahaba. Maswahaba walikimbia katika vita vya Uhud. Sisi tunasema ndio wamekimbia vita vya Uhud, lakini vita vya Uhud watu walikuwa kimpigania nani? Na wauliza nyinyi Waislamu hapa, watu walikuwa kimpigania nani? Walimpigania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walipigania dini ya Mwenyezi Mungu ipate kuwa juu, na kalimatullah itakuwa al-ulia, maana Mwenyezi Mungu liwe juu. Sasa Mwenyezi Mungu mwenyewe aliyepiganiwa vita hivi anasemaje? Ukifungua sura ya Al-Imran utakuta Mwenyezi Mungu anasema innal ladhina tawallaw minkum yawma iltaqal jam'ani inma istazalla minhum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wala kad afa Allahu anhum, hakika wale ambao wamekimbia siku ambayo walikutana makundi mawili ya Uislamu na washirikina, hapana vingine aliyewatelezesha aliyofanya wakimbie ni shetani. Kisha Mwenyezi Mungu asemaje, wala kad afa Allahu anhum, Mungu ameshawasamehe ndani ya Qur'ani. Sasa wewe kuja kueleza makosa kama haya, mashaba wamekimbia bwana vitani, hivi kweli unataka kitu gani? Nini unachokitaka kwa Uislamu? Unataka kuambia nini makafiri? Unataka kueleza nini? Huoni kwamba hizi ni chuki za dhahiri? Huoni kwamba hii ni hil? Ndio maana tukasema Ushia na Uyahudi ni chapa kwa ya pili. Ni kama vile uchukue kitabu hiki ukakitoa photocopy pad, kwa ni chapa kwa ile ya pili. Basi ni Yahudi 100%, kwa sababu wajua kipiga kwa maswahaba wapiga fi swamim pale pale, baada ya kana kwenye kidonda pale pale, ndio maana wanalinga pale. Tukio jingine, nakwambia Mwenyezi Mungu asema bwana katika Qur'ani, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi am tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim, kama ilivyokuja katika An-Nuri. Na watahadhari wale ambao wanakhalifu amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isije ikawafika wao fitna au ikawafika adhabu kali. Vile vile Mwenyezi Mungu anasema fala wa rabbika, hapana na hapa kwa Mola wako, la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, hawatakuwa ni waumini mpaka wakufanye hakimu kwa yale ambayo wamekosanya sana kati yao. Kwa Mtume Muhammad lazima awe hakimu. Wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wasallimu taslima, wala wasipate katika nafsi zao shaka yoyote kwa yale uliyohukumu, na wanyenyekee kwa Mwenyezi Mungu, kunyenyekea wakubali. Sasa tu aya nyingi tu za kuamrisha watu kumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha wanakuja kuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tukio la Hudaybia aliwaamrisha masahaba zake, nyoeni nyuto zenu na wachinjeni wanyama wenu. Masahaba wakakataa. Falam yakun minhum ahad, akusimama yeyote kutekeleza amri hiyo. Sasa Tijani na Abdul Nasir wakwambia, haya sasa maswahaba waadilifu vipi? Mbona wakataa kuvunja amri ya Mtume? Hizi ni katika shubha na maneno yanayozungumza dhidi ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kijawabu ni rahisi, sisi tunawajibu kwa jawabu kuu mbili. Popote pale utakapokuwepo Mshia, kwa sababu umeshaandika kwenye vitabu vyao miongoni mwa hao kina Abdul Nasir, tuwaambie nyinyi mnatoki binafsi na hawa mabwana wakubwa, lakini aina thara wa aina thuraya wa aina ba'ratu min ba'ir, nyota iko wapi na uko wapi mchanga bwana? Vipi atafanana ngamia na mavi ya ngamia? Wapi kwa wapi? Hawezi kufanana. Wa aina ba'ra, asema aina thara wa aina thuraya wa aina al-ba'ratu min ba'ir, wapi kwa wapi? Mbali kwa mbali. Kwa nyinyi na masahaba wa Mtume kama vile mavi ya ngamia na ngamia, tofauti kabisa, hawezi kufanana. Kwa hivyo hizo ni chuki binafsi na hawezi kufaulu. Mutu bi ghayzikum inna Allaha alimun bi dhati as-sudur au inna Allaha ma'ana. Kwa hiyo tunawaambia hivi katika jambo hili la kwamba hakutii hata mtu mmoja, tunawaambia kwanza Ali bin Abi Talib katika mambo haya, jambo hili alikuweko na yeye ndipo ndio mwandishi. Na nyinyi mnasema kwamba Ali ni masumu na dhurubi hakosei. Sasa jambo la kwanza itabidi mfanye kazi moja kubwa sana. Kwanza tunawapa kazi ya kumtoa huyu, mtoeni asiwemo. Atatoka kivipi? Kwa njia gani mtamtoa? Kwamba yeye sijui leteni falsafa zote zile za kumtoa Ali bin Abi Talib, lakini kwa riwaya madhubuti hawezi kumtoa. Na kama mtashindwa kumtoa, basi mjue si masumu kwa sababu pia alikosea. Kama atakubali kwamba kweli maswahaba waliamua kumwasi mtume, basi Ali bin Abi Talib yatoki na yeye akakosea na yeye si maasum. Na hii ni dalili ya wazi kuonyesha kwamba Ali si maasum. Pili, tunawajibu kwa aya iliyomo katika suratul Fatih. Katika jambo hili hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Fatih akateremsha aya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta ash-shajar fa'alima ma fi qulubihim. Hakika amebai Mwenyezi Mungu, amewaridhia Mwenyezi Mungu wale ambao wamekupa bai'a wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam chini ya mti, na Mwenyezi Mungu alikuwa akiyajua aliyomo katika nyoyo zao. Sasa atufasiria aliyomo ndani ya nyoyo za wale ni Mwenyezi Mungu, si wewe wewe huna nafasi yoyote, wewe unye ujijui ujitambui wana. Inna Allah alimu mbithati sudur. Hiyo ndio anatuambia kwamba watu hawa walikuwa ni watu bora na walikuwa ni 1400. Watu 1400 Abubakar alikuwepo. Utasema lakini si masahaba wote, ndio ni 1400 sio masahaba wote, lakini miongoni mwa hao ni Ali bin Abi Abubakar as-Siddiq alikuwepo, mbona mamtukana? Umar ibn al-Faruq alikuwepo, mbona mamtukana? Uthmani yeye ndiye ambaye Mwenyezi Mungu amemrisha ifanyike baya pale kwa ajili yake yeye, kwa sababu yeye ndiye alitumwa na mtume na ikafika habari ya kwamba ameuawa Uthmani. Mtume akawaita watu kwamba wafanye baya. Baya ile imefanywa kwa sababu kutangaza habari za Uthmani kwamba ameuawa. Kwa hiyo wote hawa walikuwepo, mbona mwatukana? Inaonyesha kwamba wewe unapambana na Mwenyezi Mungu. Mungu atangaza radhi, wewe utangaza laana. Ina maana laana itakurudia mwenyewe. Malunin haythu ma kanu au ayanu walina aina ma dhukifu ukhidhu wa kutilu taktila wamelaaniwa. Kusema unapambana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa ridhwanu Allahi akbar. Jambo radhi ya Mwenyezi Mungu ndio jambo kubwa zaidi ya kwa jambo jingine. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kuna shubha nyingi ambazo wanazizungumza mashia, wanawapa maswahaba ya mtume kuwatuhumu na kuwaporomosha uadilifu wao ili wafikie sehemu moja ambayo ndio nitakuwa namalizia katika mhadhara wangu. Hii ilikuwa nayo hapa ni fotokopi ya kitabu Faslul Khitab fi ithbati tahrifi kitabi Rabbil Arbab. Yaani kitabu hicho kinaitwa hivi Faslul Khitab, upambanuzi wa maneno, fi ithbati, katika kuthibitisha tahrifi kitabi Rabbil Arbab, kubadilishwa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah kitabu hiki mimi niko nacho, lakini nimekuja na fotokopi yake. Faslul Khitab fi ithbati tahrifi kitabi Rabbil Arbab, upambanuzi wa maneno katika kuthibitisha kubadilishwa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Huyu ni mwana wa chuoni wa Kishia akiitwa An-Nuri Tabrasi. Wengine wakimtaja wasema qaddasa Allahu ruhahu. Mungu alitakase, aitakase roho yake. Amezikwa Najaf. Na ni mmoja katika maraji za Kishia. Anaandika kitabu hiki. Sasa tulipotazama na kuangalia kwa undani, kwa nini hao wanawatukana maswahaba ya mtume? Wanataka kutufikisha wapi? Kwa nini wasema hivi? Kwa nini hawaogopi? Uibana asema hivi, man ansafa huyo kwenye kitabu Faslul Khitab, ambayo hiyo ni fotokopi yake. Hii ni sahifa, kuanzia sahifa ya ni sahifa 106. Asema man ansafa nafsahu, yule ambaye ataitia katika insafu nafsi yake, wa am'ana nadharahu, na akaliingiza ndani, akaingiza ndani mtazamo wake, fi hali al-Qur'ani, katika ile hali ya Qur'ani, wa kaifiyati nuzulihi munajjama, na namna ya kuteremka kwake kidogo kidogo, ala hasabi hawa huduthi alhawadith walwaqa'i, kwa kiasi kuteremka kuja matukio, fi tuli bid'i 20 sana, kwa muda wa miaka 20, fi amakina kathira, katika sehemu nyingi, mutabaida tofauti, fi hali safari, tena katika hali ya safari, Qur'ani imeteremka safarini, mtume akiwa safarini, walhadhari na akiwepo mjini, wa fil ghazawati wa ghairiha, na katika hali ya kuwa mtume yuko vitani na katika isiyo kuwa vitani, sirran, mara nyingine Qur'ani imeteremka siri nyumbani kwake mtume, wa alania, na mara nyingine kwa dhahiri, thumma sarraha tarfahu, kisha akalizungusha jicho lake, wa ajala fikra, huna akaizungusha fikra yake, fi hali alqawmi almubashirina li jami' alqur'ani, katika kuitazama ile hali ya wale waliobashiri kuikusanya Qur'ani, alladhina amanu, angalia na watu kama masahaba mtume, sema alladhina amanu bi alsinatihim, ambao wameamini tu kwa ndimi zao, liyahqinu dima'ahum, ili wapate kuzilinda damu zao, wa hum baina jahilin ghabiyin, na wao masahaba wa mtume wako katika ima ni mjie wajinga wapumbavu, wa muanidin ghawi, au ni watu wenye kibri wenye kupotoka, walahi na alidini, na mtu mwenye kuipuuza dini, watahi mfishia il awalini, na aliyedangana katika njia zilizotangulia, kwa watu katika makundi yalotangulia. Kudangana ni mtu kuwa hair. Hair ni mtu ambaye hajui njia ya kupita, zimekuja njia nyingi, amesimama hajui nielekee huku wala huku, aitwa hair au tahin, mtu aliyedangana katika njia. Kwa hiyo nasema ukiangalia hali yao, watu ambao wamedangana vile vile, wasarifi himmatahu, wasarifin himmatahu fi tarwiji kufri, na watu ambao wamezitoa himma zao katika kuieleza kufru, wajabari yukhafu min mukhalafati nahyihi wa amrihi, na watu ambao ni masusuavu ambao waogopewa kukhalifiwa amri yake na makatazo yake, asema walaisa fihim, na hakuna katika wao yoyote mayurja khairuhu, ambaye anatarajiwa khairi yake, si Abu Bakari wala Umari wala Uthmani wala nani, wayumalu sharuhu, wala hakuna katika hao ambao tunaweza tukapata amani ya shari zao wasiweze kuyafanya ambao watakuyafanya. La yakadu yashuku, haikurubi kushuku mtu, yani itakirubia mtu kutokutia shaka, annaum, kwamba hao masuhaba akhasu nasi qadra, ni watu waliokuwa na vyeo vibaya kabisa, nafasi mbaya, wa ajazu tadbira, ni watu walioshindwa kimipango, wa adallu sabila, na waliopotia njia, wa akhsaru amala, na ni watu waliokula hasara katika amali. Akaendelea na ujahili wake na kufuru yake hiyo kwa tukana masuhaba, kisha akasema min an yakbiru wa yuwaffaqu ala ta'lifi tamami ma unzila ala fi tilka almudda, ani watu kama hawa iwe tayari eti wana uwezo kuwafikishwa kuitunga Qur'ani kama kwa ukamilifu kama ilivyoteremshwa. Kisha akaendelea kusema katika muda huu, ala nahwi alladhi aradahu Allah, kwa mtindo aliyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min ghairi an yanqusa minhu shay' au yazida fihi harfun au yuakhkhara muqaddam au yuqaddama muakhkhar, mpaka mwisho maneno yake. Kwa hiyo tukaangalia, ala, kumbe hawa wanapokaa wakatukana kwa tukana masuhaba, kumbe lengo lao watakaojitambia kwamba wale kusoma Qur'ani ni wajinga wapumbavu, watu madhalimu wapotevu, wale wapingaji wa dini, watu yaani watu wasio na mipango wapotea njia. Ile tambia sasa, kama ikiwa Qur'ani mkusanya na hawa, vipi itakuwa Qur'ani sahihi? Na hawa watu walikuwa ni maadui bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kumbe hilo ni kwa ambao wao walikuwa wanitaka. Kwa hiyo mimi kuna mengi kuzungumza juu ya Ushia. Kuna mambo mengi mno. Na tofauti ya Ushia na Usunni au Uislamu na Ushia si kama tofauti tunavyozifahamu sisi kwamba yote ni fiqh ala al-madhhab al-khamsa, kwamba katika fiqh ya madhhabu matano. Kwa tofauti yetu sisi na wao ni kupaka, sisi tutapaka miguu, tuosha miguu, wao kazi yao ni kupaka, sisi tutafunga mikono, wao hawafungi, au sijui wao, hiyo si tofauti. Ni mambo madu, haya mambo wameiga kutoka kwa baadhi ya watu wa bid'a. Wao wana itikadi yao, kwa sababu haya madhehebu ni mkorogo wa vitu vingi. Fikra za kina Mu'tazila ziko ndani, za kina Al-Qadhi Abdul Jabbari na kina Abu Ali Al-Jubai na wengineo, fikra zao zimo, fikra za kifalsafa zimo, na fikra za kiyahudi hasa ndio muhimu na dhehebu wenyewe ya zimo, lakini nyuma ya pazia la ahlu baiti rasulillah. Vipi tutaingia basi nyuma ya pazia, nyuma ya Hussein na nyuma ya baadhi kidogo Ali na kipindoni kidogo Hussein Hassan, lakini hasa Hussein, ya Hussein ya Karbala. Yote hizi kutaka kuwavuga watu na kuziba watu za watu na kuinua mashairi yao ili kuona kwamba wao ni Islamu sana. Kumbe kufru yatfu ala ujuhi, ukafiri unaenea katika nyuso zao. Bali baina uyunihim maktubun kafir mithli dajjal, katikati ya macho yao kumeandikwa kafiri kama vile dajjal, kwa sababu hakuna mtu ambaye ameslimu au amekuwa ni Muislamu kisawasawa alafu amtusi khalifa wa kwanza Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kwa kueleza yako mengi, lakini kwa kulinda nguvu za msemaji na vile vile kwa kutoa nafasi za waulizaji, pengine wana mambo mengi kuuliza, na hasa ukiangalia kwamba Shia Arusha waliathiri kwa kipindi kirefu, waliathiri kwa kipindi kirefu, pamoja na kwamba wao hawana lolote sasa katika Arusha zaidi kujenga hospitali na kufanya hivi, hawana cha kueleweka, lakini wana muda mrefu na waliathiri vijana wengi na wakaingiza vijana wengi na wanawake wengi katika muta, kwa sababu ana kwa la kuli hali tuache mambo haya, lakini nikwenda kufikisha ujumbe wa kwamba sisi hatuna nafasi hata chembe ya kukurubiana na Mashia, hata chembe, wala kujaribu haifai, kwa sababu hao Ushia si Uislamu. Wanaojua wajue na wasiojue basi ndio hivyo. Wallahu aalam. صلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

kiasi ambacho baadhi ya masahaba walitoka watoto wao, lakini Uthman walirudisha akamwambia, kama kweli nyinyi mtaka mimi nikubaliane na nyinyi, basi nirudini mlipotoka, wala msinitetee. Kwa wale wa madhalimu wale waliokuja walipata fursa ya kuweza kumvamia Uthmani baada ya muda fulani, wakamuua Uthmani radhiallahu anhu. Bali Uthmani Sumail tukiza dirishani akamwambia, mimi jamani, mimi si ndiye yule ambaye hafara biira Roma, na Mtume amesema man hafara biira Roma fa alayhi aljanna. Kuna watu walikuwepo katika kipindi cha Mtume alikuwa amesema maneno hayo, na wao walishawahi kuyasikia. Na vile vile Mtume alisema, man jahaza jaysha al-usra falahu al-janna, fujahhastu jaysha al-usra, yule ambaye aliandaa jeshi la usra atapata pepo, na mimi si ni miongoni mwao. Na Mtume alisema kadha kadha, akajitaja yeye. Kuna baadhi ya watu wakasema ni kweli, wewe sema ni kweli, akapigwa mbuu kule akaanguka chini. Tukasema kweli nini? Huyu kadirtadda, ambaye huyu amertaddi, ni kweli amefanya vile, kile amertaddi amerudi nyuma. Basi kwa uovu wao walikuwa nao, wakamuua Uthman radhiallahu anhu. Kwa hiyo hili swala la kweli lilithibiti, lakini mashia wanaeleza tofauti, na wanasema kwamba Bibi Aisha radhiallahu anhu pia alichangia katika kumuua Uthman, kwa sababu alisema uktulu nathalan fa innahu kad kafar, muueni huyu mpumbavu kwa sababu amekufuru. Na hali yakuwa riwaya hii haikusii sanadan wa matna, haisii. Bali Bibi Aisha alikuwa katika watu wanaopinga Sayyidina Uthman radhiallahu anhu kuuawa, na bali alikuwa hataki fitna katika jamii ya Kiislamu. Na vile vile katika sanadi yake kuna watu ambao ni warongo, wamepunguzana, wala haifai kuchukuliwa sanadi kama hii. Ni hadithi za khabariyun wa afatul akhbari ruwatuha, na matatizo na ugonjwa wa habari ni waliopokezi wake. Kwa hiyo tukio hili ni sahihi, lakini historia inatakikana isome kwa uchunguzi mkubwa sana, na inatakikana na hawaiwezi kusoma historia illa almuhaddithun almutadhalliun, isipokuwa wanawachuoni wa hadithi au wale ambao watakuwa na lazimia na mafundisho ya hadithi, wanajua namna gani wasichukue riwaya za kihistoria, na sio kila mtu. Naam. Salamu ni kwamba hao mashia na ahlul bid'ah, ukiwaangalia katika mambo yao wanashirikiana sana, wengine wanafanana kabisa na wanakuwa pamoja. Walio waita wenzao au walio wapata wenzao ni nani? Mashia ndio wamewapata ahlul bid'ah, au ahlul bid'ah wao ndio wamepata mashia? Jawabu lako ni fupi sana. Jawabu la kufahamu hivi kwamba Shia na Masufi au Makhurafi ni baba mmoja, mama mbalimbali, lakini hawajuani. Basi baba mmoja, mama mbalimbali, lakini hawajuani. Hiyo ndio jawabu. Swali jingine, kwa maana kwamba asili yao ni moja, watu wao wametofautiana tu baadhi ya mielekeo. Hawa wakufurisha masahaba, hawa watukuza mpaka kuwafanya kwamba katika daraja za miungu wengine. Na pita huku wasi, au sema hivi hivi tutakusikia. Mimi swali langu ni kwamba katika kusikiliza mhadhara, kwa hakika umetoa picha kwamba mashia ni hongu binafsi, si Waislamu, watu makafiri. Lakini baadhi ya maulama wetu wanapoulizwa kuhusu Uislamu au kafiri wa mashia, kutuambia kuna ikhtilaf baina ya maulama, wengine wanawakufurisha na wengine wakufurisha. Sasa mimi swali langu linakuja kwamba wanawakufurisha maulama gani wanaowakufurisha hawa, na maulama gani wanaowapa Uislamu, na hawa wanaowapa Uislamu kwa kigezo kipi? Sababu kila dalili hapa tunaona ya kwamba hawamo ndani ya ugo wa Uislamu hata kidogo. Sasa wanaowakufurisha ni maulama gani, na kwa dalili zipi? Ama dalili mimi sina shaka, wale wanaowapa Uislamu wanawapa kwa dalili zipi? Nani akina nani? Kwa haraka haraka ni kwamba tani alisuna wal jamaa, na hasa wanaochuoni wa alisuna wal jamaa, sijapata khilafu yoyote juu ambao ni madhubuti juu ya ukafiri wa mashia ambao wanaitakidi hapo, tunasema hasa rawafidh, kwa sababu marawafidh ndio kama mashia hawa tuliokuwa nao leo. alafu kuna watu walikuwa wakiitwa kwamba fihi tashayyu, nasema tutasoma katika kitabu cha jarh wa taadili kama labda mizanul i'tidali lisanul mizan na baadhi ya vitabu katika jarh wa taadili lakini mimi mdhahabi ni kinyume na Hajar na wengineo, utakuta mambo na wachuoni fihi tashayyu, unaona, au mutahamu bitashayyu. Kuna tofauti kati ya kusema kipindi kile kuitwa tashayyu na rafu, kwa sababu tashayyu ilikuwa wanaitwa wa mashia baadhi ya wanawachuoni, kama baadhi Imam Nasa'i yanasibishwa na tashayyu, kwa maana ya kwamba walikuwa wanamfadhilisha wengine Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib juu ya Uthman bin Affan, kwamba huyu ni bora kuliko huyu, ikawa hiyo ndio tashayyu. Ama rafdhu ikawa ni hii itikadi ya kuitakidi kwamba maswahaba wa Mtume SAW wameritadi, kuitakidi mambo kadha wa kadha, kuitakidi kwamba haki ya ukhalifa ni Ali baada ya Mtume SAW, hii ilikuwa ikiitwa rafdhu. Sasa inapozungumzwa tashayyu kwa istilahi ya kisasa au shia kwa istilahi ya kisasa, sijaona wana wachuoni wote wanazungumza juu ikhtilafu juu ya swala hili. Hakuna ikhtilafu katika swala hili. Swala la ar-rawafidh ambao hawa tunaita mashia, lakini ar-rawafidh ambao itikadi hizi ambazo tunazitaja hapa ndio itikadi zao, hawa wana wachuoni hawakutofautiana juu ya ukafiri wao kutokana na itikadi zilizokuweko, bali wana wachuoni hawa hawa wa kisasa katika suala la kuwakufurisha umetofautiana. Je, kwa wakufurisha wote kuanzia nambari wali mpaka wa mwisho jahili asiyejua, au wale majahili ambao kusimamishwa hoja ndio wanapewa udhuru? Ndio tofauti inakuja hapo. Sasa wale wanaosema kwamba wote makafiri kama vile Ukatoliki, kama vile Ukristo, tuseme kwa kile Ukristo, basi akinyenda kwa Kristo ni kafiri, kwa wote ni makafiri, ni mmoja kusimamishwa hoja au kusimamishwa hoja. Na msimamo kama huu uko nao Sheikh Ibn Baz na wengineo katika wanawachuoni, wanawachuoni wa kisunna. Wengine wanasema hatuwakufurishe wote, bali kwa misingi ya Ahli Sunna wal Jamaa ni kwamba ni lazima mtu jahili inapokuwa amepata jambo la kumkufurisha lakini kwa njia ya shubha, yani mtu amepewa dalili kama ya Qur'ani, hadithi, angalia maswahaba, Mwenyezi Mungu hapa anasema walladhina akatua, akababaishwa kwa aya za Qur'ani na hadithi za Mtume na matukio kiislamu kisahihi kiasi ambacho kwa hii ni haki, akababaishwa akaingia katika jambo hili la athili, mtu huyu atakuwa amekufuru, amefanya jambo la kufuru lakini kwa shubha. Mtu huyu huwezi kumpa hukumu ya kufuru, kwa sababu kifungua vitabu vya akida wanasema kwamba laisa kullu man waqa'a fil kufri kafir kafiran, si kwamba kila aliyeingia katika kufuru basi ni kafiri, kama vile ambaye si kila aliyeingia katika bid'a ni mubtadi'. Hii ni kawaidi na misingi, ukisoma vitabu kama al-Sharh wa Aqidat al-Tahawiyya na vitabu vingine utakuta misingi kama hii ya kiakida ipo. Kwa hiyo hawa wakafungua majali ya kusema kwamba mtu ambaye atakuwa amekufuru au amefanya jambo la bid'a kwa njia ya shubha, basi hatakuwa kafiri mpaka asimameshwe hujja. Yaani ije hujja na bayani kwamba bwana sahihi ni kadha kadha kadha, ushia ni kadha kadha kadha, kwa hiyo usiamini. Hiyo kipengele hicho mbona usemevi kipengele hicho ni kadha kadha, ukambainishia hujja. Baada ya hapo basi unayo haki, akiwa anaendelea na kufuru una haki ya kumkufurisha. Kwa hiyo katika masuala ya rafdhi ambayo ndio ushia wa kileo, sijaona ikhtilafu za wana wachuoni, sijaona ikhtilafu za wana wachuoni. Ikhtilafu za wana wachuoni zimezungumza za wana wachuoni waliotangulia, wanatofautiana katika masuala ya tashayyu, si masuala ya rafdhi. Si mnaelewa sio? Na ndiyo hili natakikana lifahamike kwamba akida ya Ahli Sunna wal Jamaa ifahamike, kwamba vipi utaamiliana watu wa bid'a, au vipi utaweza kumtoa mtu ndani ya hadhira ya Kiislamu nje ya Uislamu wakati gani? Je, mujarradi tu mtu kutenda kufuru utaombe kafiri, au mpaka asimameshwe hujja, au mtu kufanya jambo la bid'a tu na uzushi utamwita mubtadi au la? Haya ni mambo natakikana wayafahamu watu wa Sunna. Jambo la kwanza kabisa kwa sababu ni akida. Kwa hiyo hii ikhtilafu iko na wengi katika wanawachuoni wamekwenda kwamba hatutoa kufurisha wale ambao ni majahili juhali mpaka tuwasimamishie hujja. Nadhani hili limeeleweka. Naona halina shaka ndani yake. Kwa hiyo huyo anayebabaisha na mabatiza watiza, hawa wajua wale hivi sijui. Kwa washia tuliokuwa nao, basi ujue huyo haujui ushia. Yeye mwenyewe atakasimamishie hujja. Naona hafai kuulizwa fatwa. Simenifahamu? Yaani kuna mtu kwa sababu haya mambo kufuatilia mambo kujua madhehebu na itikadi mpaka mtu abobee, na sisi tuna ugonjwa kwamba baadhi ya wanawachuoni wetu wa zama za leo hawana research za kudumu katika masala la kwenda vina, lakini atakuwa mufti laamu katika masala yote. Kila swali atakamuuliza atakupa jawabu lake hapo kwa hapo papa. Mimi nasemaje kuhusu mashia? Ah, wajua sisi na wao hivi atazungusha huku ataremba, lakini kumbe hajafuatilia kwa kina itikadi zao. Fuatilia kwa kina itikadi zao utajua kina nani mashia. Ndio utaambiwa dhalikum at-tashayyu wa tilkum at-tashayyu ash-shia au haula ash-shia. Hao ni mashia na huu ni ushia. Kwa hiyo hili nadhani naomba lifahamike. Na nijaribu nadhani katika mwaka jana nilizungumza kitu kama hiki, lakini Tanga kule watu wengi hawakunielewa. Yaani nipata matatizo watu wengi sana hawakunielewa. Na wakawa wakachukua pale wakatoka pale wakazungumza maneno kinyume na vile nilikuwa nimezungumza. Kwa sababu gani? Sisi watu wa Sunna nyepe tuna ugonjwa wa kutofahamu akida sahihi ya Kiislamu. Lakini huu ndio msingi wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Sio nimeeleweka au pia mnaelewa kimakosa? Sijui. Sasa nauliza kipande cha pili sasa kwamba je, hao wanao Sunna na Shia ni Waislamu? Wana vigezo gani? Ndio nasema hivi, hawa ambao wanazungumza wakavunga vunga hawa wenyewe watakasemeshwa hoja. Yaani inabidi wasemeshwe hoja waelezwe kinaga ubao kwamba Ushia ndio huu na huu. Hawajui hii, ndio maana wanasema hivyo. Kama Karubawi naye ajui Uislamu, hujui Shia. Ndio hivyo, kumbe tatizo la wale watu wengi wetu ni wababishaji. Wanasoma mambo kijuujuu kibabishaji. Lakini wao ukisoma katika hawa na wachuoni ambao kina Karadha wanawakubali katika ikhwanu muslimini, kuna mwana wachuoni mmoja akiitwa Daktari Mustafa Sibai. Daktari Mustafa Sibai ni katika ikhwanu muslimini wa zamani kabisa. Katika vitabu alivyoandika, aliandika As-Sunnatu wa Makanatuha fi Tashri'i al-Islami. Kitabu kimeenea watu wengi wako nayo wanafunzi. Katika mukaddima wa kitabu kile kuna chapa ya zamani na ya sasa. Nayo chapa zote mbili mimi. Chapa ya sasa amezungumza na ya zamani pia amezungumza hivi hivi. Alizungumza akasema kwamba walikaa katika ile majlisi yao waliokaliwa Misri katika Azhar, chuo cha Azhar al-Sharif, wenyewe kawa wanakiita min haythu la sharaf lahu. Wamekaa wakazungumza na wakapanga mule ndani ya kichuo chao. Wakataka kufanya takribu, wakaita ulama wa Kishia kutoka Najaf na Qum, na wakaita wanawachuoni wa Kisuni kutoka sehemu tofauti tofauti. Na mambo haya yalifanyika kipindi cha uhai na uongozi wa Mahmud Shiltuti akiwa kama ni mkuu wa chuo kikuu cha Azhar. Yakazungumzwa yaliyozungumzwa kwamba kuna haja kubwa madhehebu ya Kisuni na Shia Jaafaria yaunganishwe kama kitu kimoja. Wanawachuoni wote walitoka pale walikubali. Na ikaasisiwa jumuiya maalumu katika mji wa Cairo na vile vile katika nchi ya Iraki au Irani kitu kama hicho. Kama alivyoeleza yeye mwenyewe. Na Lebanon kote fikira hii kama imeelea. Bali wakakubali madhehebu ya Shia Jaafaria ithna sharia isomeshwe katika Azhar al-Sharif kama anavyoita wenyewe. Na kweli mpaka leo fikhi ya kimadhehebu madhehebu ya Kijaafaria Kishia inasomeshwa katika chuo kikuu cha Azhar. Mwanawachuoni mmoja kiitwa Muhibuddin al-Khatibu, Mwenyezi Mungu amrehemu, mwanawachuoni huyu akapinga zile rai, akasema haya yote mnayozungumza ni makosa, hatuwezi tukakaa kitu kimoja sisi ni Mashia. Akaandika kitabu kinachoitwa Al-Khututul Aridha ambacho kimefasiriwa kwa Kiswahili na Sheikh Musallam Ahmed Muhammad Musallam, misingi mikuu, akifasiri kwa Kiswahili na vimekifasiriwa vile vile kwa Kizungu. Kwa hiyo akapinga kuonyesha kwamba itikadi yao hii si sahihi, kwa hatuwezi kwa pamoja tukakaa meza na umoja Mashia. Sasa huyu Mustafa Sibai anasimulia, anasema hivi: mimi katika kulifuatilia swala lile, sasa katika kulifuatilia swala la umoja wa Kishia na Usuni, asema mimi nikafunga safari nikaelekea katika ardhi ya Najaf, nikamfuata Abdul Husaini Sharafuddin al-Musawi mwenye kitabu chake al-Murajaat, kitabu tegemezi kwa Mashia wa kileo. Nasema mimi nikamfuata nikazungumza naye, vipi tutapeleka vipi mipango yetu na mambo yetu yatakwendaje, vitu gani. Nasema mimi nimekwenda kwake kwa kutaka kule umoja uendelee, kwa nia njema, kwa nia njema, kwa kuona kwamba hawa watu ni wazuri. Nasema baada hata mwezi kukaribia nikapata chapa kopi moja, nuskha moja ya kitabu kilichoandikwa na Sharafuddin al-Musawi akiandika kuhusiana na Abu Huraira. Kaandika Abu Huraira. Ana kitabu chake kaandika Abu Huraira, mimi niko nacho. Sheikh al-Mudhirra sidio? Ndio Sheikh al-Mudhirra yule. Sheikh al-Mudhirra. Abu Huraira. Na kitabu chake kingine kaandika Sab'atun min as-Salaf. akawataja hao mashekhe nini wanachuoni masahaba wa mtume kina Abu Bakar na Umar na Uthman na kina Aisha na kina Hafsa radhiallahu anhum, kawa vuruga kweli kweli. Kwa hiyo kwenye kitabu kile sasa, hicho kitabu kilichoandikwa baada ya mkutano huo uliofanyika huko Misri, na Sharafuddin Musawi alikuwepo, min haythu la sharafa lahu wala din, alikuwepo kwenye mkutano huo, akaandika kwenye kitabu chake Abu Huraira kwamba Abu Huraira ni kafirun dalu, nasema balun zindikun balun munafikun kafir, nazungumza sarahatan. Sasa yule Mustafa Sibai ni katika wanawachuoni vile vile ambao alikuwa kitegemeo katika zama hizo, miaka ya 50 na miaka 40 huko, si wanawachuoni wa leo, lakini ilikuwa ushia ujui. Sasa nasema hivi, baada ya kusoma kitabu hicho ngasema kwamba sisi basi na ushia. Sasa usishangae hawa wale kina Kardawi na wengineo, bali wakubwa wao zaidi hawajui mambo haya, ilikuwa mpaka wakakubali. Wakina Mahmud Shiltuti, sababu Mahmud Shiltuti alikuwa yeye ni mkuu wa chuo kikuu cha Azhar, akaambia baba wafungu hapo, hawa si jamaa zetu, sisi tuko pamoja. Akakataa kata kata, akaingia katika mtego, sio nifahamu. Kwa hiyo tukisema kwamba hawajui ushia, tunasema hata Kardawi pia, nani Kardawi? Kuna mambo ya dini makubwa hayajui na kujua hili. Kwa hiyo hao wanachuoni kweli, ana baadhi ya mambo katika fikhi ya Kiislamu, katika baadhi ya mambo anayajua, lakini mengi hayajui. Sisi tumefahamiana, basi fahamuni Abdul Kabir sallamishwe, zibaki dakika tano au ngapi? Magharibi mengi. Haya, tumalizeni jamani muhadhara wetu. Ushauliza, labda tumkaribishe mtu mwingine. Naam, basi ngoja tukaribishe pale. Haya, hapa alafu pale, alafu pale. Wewe una swali? Na muuliza Sheikh. Yaani nataka kuuliza kwamba katika mhadhara wako ulitaja kwamba hakika waliofanya futuhati nyingi katika historia ya Uislamu ni watu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ama mashia wao? Sio nyingi, zote. Zote. Ama mashia wao kwa hakika hata mmoja. Sema hata mmoja. Na kuna hali ya wao kujinasibisha na Ali sana. Sasa tukisema sisi Ahlus Sunnah jamani na maana na Ali. Ndio. Sasa hivyo utakapompa hoja hii labda mshia, akakwambia unasemaje hata mmoja kutoka wakati Ali na ambao ni katika sisi yupo? Maana sisi tulishaambiwa na Mtume kwa Ali, akaambiwa na Mtume kwamba anta wa shi'atuka fil janna. Hiyo hoja wewe hadithi mwanzo na. Wewe kama mtu wewe kama mtu unasema kama utapambana na hoja hii itakuwaaje? Hili na mingine. Na uligusia pia watu wanaitwa Atatari au Atatariyun. Sasa hawa watu, hebu kwa kifupi unaweza ukatupanulia kidogo tukawaelewa hawa watu ni watu gani na wanaitwaje hivi sasa? Atatariyun ni watu ambao Mtume SAW aliwazungumza katika hadithi yake ndefu katika Asharatu Saa, kwamba ni watu wasiliao ni maturuki, nyuso zao Mtume akasema kama jannil mutarraqa almutarraqa, kama vile sahani zilizobondwa, wana nyuso zao ni pana na vichwa vyao vidogo. Lakini kama ni watu wa kichina china hivi, na kweli wanatokea Mongolia, na Mtume SAW akawaambia waacheni muda wa kuwa nyinyi wamewaacha. Na bali imekuja katika hadithi Mtume SAW anasema ni hadithi ya kuchekesha kidogo, yani Mtume awaambia masahaba, kuna kisa kidogo, awaambia kwamba itafika kipindi watakuja kushambulia dola ya Kiislamu, watakuja kushambulia Waislamu. Yule anayekimbia kwanza atasalimika. Na kundi la pili litakalokimbia, wengine watasalimika, wengine hawatosalimika. Kundi la tatu hao hawatasalimika. Kuna mmoja katika maswahaba akawa anatembea na farasi wake, farasi wake wawili. Mmoja akampatia chakula na maji, mmoja akapakia mwenyewe. Wakati wote nikitokea mshindo kama huo ili apate kwenda mbio. Kwa Mtume SAW anasema kwamba waacheni muda wa kuwa watawaacha. Asili yao ni Maturuki, lakini asili yao ni ule Uturuki wa kizamani. Lakini wao waliishi katika nchi za Stani mpaka kufika Mongolia. Mongolia ni nchi maarufu na julikana. Mongolia ni nchi Ulan Bator, ndio kimkuu nadhani kitu kama hicho. Imepakana na India katika sehemu fulani hata mpaka ya China. Kwa hao walikuja, na kuna Waislamu wengi, lakini hao ndio walikuja. Watakuwa wapo wao. Mpaka leo wako Waislamu yao. Mpaka leo wako Waislamu. Kwa sababu nchi za Stani takriban zilikuwa na Uislamu pamoja na ukomunisti ulikandamiza. Na ukomunisti ulikandamiza kiasi ambacho kufikia kwamba yeyote atakayetangaza Uislamu marufuku kuna madrasa. marufuku kutangaza adhan, marufuku kufungua kataratibu za tahfidhi al-Qur'an. Ikawa ule Uislamu kama vile umepotea kwa muda wote ambao komunisti ni kuona nguvu. Lakini ulipoanguka komunisti, wakomunisti wakatokea mahufadhi al-Qur'an, hawajulikani wamesomeshwa wapi. Vijana ambao walikuwa ndio wamefika ndani, mama zao walikuwa kuwasomesha Qur'an, na hii ndio faida ya kuwasomesha kina mama na watu kujua dini. Kwa watoto wamehifadhiwa katika madarisi za mama zao nyumbani. Kwa miji hii yote hii sehemu hizi walitokea watu hawa ambao asili yao ni Waturuki zamani. Na Mtume aliwazungumzia katika sharatu saa ni wao kuja kushambulia nchi za Kiislamu. Na kweli walikuja wakashambulia na wakafanya uovu mkubwa, na wao walikuwa si Waislamu bali kwa wao ni mushrikun, wathaniyun. Kwa hiyo huo ni ufupi wa historia yao na siwezi kueleza kwa kirefu. Labda mtarejea wenyewe katika vitabu vya kihistoria katika Al-Bidawa an-Nihaya amewaeleza nani kina Tatari, ukiangalia katika kitabu Ansabu al-Ashraf na vitabu vingine Mujamu al-Buldani atakuwa anazungumza kwa ufupi au kwa kirefu masuala ya asili zao na wanapo na wanapotoka na wao wenyewe wakoje, bali na vitabu vya shuruhi za hadithi Fathul Bari na vinginevyo atakuwa anaeleza anapofikia katika hadithi kama hizi. Naam. Kwa hivyo nenda haraka haraka ili tu wait time is. Malik ibn Nuwaira. Si Khalid ibn Mughira, naam. Kwa ufupi ni kwamba Malik ibn Nuwaira alikuwa ni Muislamu kisha akartadi. Alipo ritadi na akazungumza maneno ya ridda dhahiri shahiri, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama walipotumwa na jeshi la Abu Bakar as-Siddiq akiwemo Khalid ibn Walid, saifullah saifu min suyufillah la maslul, baada ya kusimishwa hujja na kujulikana kwamba ameritadi, Abdullah Khalid ibn Walid akamuua huyu bwana. Lakini alipomuua huyu bwana, leo kimuangalia kijana kwenye kitabu chake anamtukana Khalid ibn Walid na kumtetea huyu bwana. Malik ibn Nuwaira alikuwa ni Muislamu akartadi. Waislamu walipokwenda kupigana na murtadin, miongoni mwa watu waliouawa, Khalid ibn Walid alimuua huyu bwana na akamteka mke wake kama mateka, kwa sababu Uislamu ndio ulifundisha. Mashia wasema kwamba hapana, kamuua kwa dhulma kwa sababu ya mkewe, na Khalid ibn Walid alipomuua mwanamke huyu bwana huyu akaizini na mke wa Malik ibn Nuwaira. Aliandika hivyo dhahiri shahiri. Mtu ambaye ana kitabu hatimaye ni miongoka, yani ni tarjama au tafsiri au ni translation ya kitabu thumma hatadaitu ambacho kimefasiriwa na Musabba Shabani Mshia. Alifasiri kitabu hiki akakiita hatimaye ni miongoka. Ukisoma baadhi ya kurasa utakuta pale aliandika Khalid ibn Walid akazini na mke wa Malik ibn Nuwaira. Sasa sijui kwao mateka ni zina au la. Basi akazungumza kwa lugha chafu ili kumchafua Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu wa ardhahu. Kwa hizi zote zinaonyesha kwamba ni chuki, lakini kwa ufupi ni kwamba Malik ibn Nuwaira, hatuwezi kuzungumza historia kwa urefu kwa sababu wakati ushakwisha, ni mtu murtadi, alitadi katika dini, lakini kwa Shia ni Muislamu halisi. Na wale Waislamu ndio wazinifu kwa wao na ni watu wao. Naam Sheikh. Ustazi, nikawata nikuwa nataka unifahamishi kuna kitabu ambacho kwa sahibu na Shia wakikitawani katika wilaya Kondoa. Kitabu hiki ni kweli Shia kina sharia kutoka ndani vitabu vya Halsuna Halsuna. Sasa juu na nembo wameandika Muhammad, Ali, Allahu katikati, Fatuma, Hassan, Hussein. Sasa hivi vitabu hivi vinazagaa sana huko Kondoa, imesha yaani imeshaonekana vinafahamika vizuri sana. Na wanaokuwa navyo ni hawa mafarasi ambao ndo wanadai kwamba ni ndugu zao lakini hawafahamiani. Sasa tambii hivi kwa hao kwa hali ambao sisi tunachukua dawa kwa njia hizi. Bahati mbaya watu wa Kondoa hapa hawapo. Kama hapo ni wale ambao wako msikitini kutoa tafsiri, lakini wenyewe hatuwezi kuwafikishia ujumbe kwa sababu wako mbali. Labda kwa njia ya kaseti. Lakini yote ni kwamba wengi katika Uislamu hawajafahamu kina nani Mashia. Na kwa bahati mbaya tuseme labda Mwenyezi Mungu ma al-asafi shadidi ametupa mtihani. Na hii yote ni mtihani ili tutoe juhudi sisi. Sasa Mwenyezi Mungu ametoa mtihani mkubwa kwa kuleta serikali ya kimapinduzi ya Iran. Serikali hii ndio inayodhamini kila kitu. Vitabu vyote vinachapishwa kwa mfuko wa ubalozi wao, kwa sababu katika ubalozi wao kuna kitengo maalum cha kudhamini harakati za ushia kila nchi.